Het kan zo zijn dat het nog verder gaat stijgen. En als je het vastlegt, dan pak je die stijging niet mee op je contract. Heb je al een vast contract, dan verandert er niks voor jou. En een invaller op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt verdacht van misbruik. Hij zou 2 kinderen hebben betast en bij anderen kinderporno hebben gemaakt. Verder zou hij naaktfoto's hebben van kinderen. De man zit al maanden vast, de zaak komt nu pas naar buiten. En de brandweer in Berg op Zoom heeft de grote brand in een flat onder controle. Die brak vanmorgen uit op de 4e etage en breidde zich uit naar appartementen ernaast. Een bewoner is zwaar gewond en hij wordt verdacht van brandstichting. Mensen die uit hun appartement zijn gehaald worden opgevangen in een sporthal. En ik heb het weer nog voor je. Vanmiddag blijft het zonnig met af en toe wat sluierbewolking. Het blijft droog en het kan lokaal 17 graden worden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 5 graden. En morgen opnieuw zonnig en warm. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Even kijken naar de vertraging. Dat is er maar eentje. De A12 richting Duitsland voor de grens. 11 minuten door grenscontrole. En dan de A2 Utrecht en Bos. Nog een controle langs de weg bij 94.3. Ga je van Eindhoven naar Den Bosch over de A2 140.9. En de A6 Almere Lelystad 67.7. A7 Amsterdam Den Hoever 44.1, de A10 dat is Ring Amsterdam 24.9, A13 Rijswijk Rotterdam 6.9, A27 Almere Hilversum 107.5, A50 Os Eindhoven 117.8 en de laatste langs de A59 Den Bosch Breda 114.0. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7,7. Oh, wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Wat een fantastisch mooi nieuw album van Bruno Mars. En van dat album hoor je nu I Just Might. Radio 538. Even knallen! Yes, you did.

harder dan ik hebben kan. Weet je nog wat het allereerst is geweest dat je van je grote mensen salaris hebt gekocht? Als je het drummer Jamie vraagt van Direct, die weet nog precies waar hij zijn eerste salarisstrook op stuk sloeg. Hij kocht een Nokia Communicator. En even, ja, dat moet je je voorstellen. Je hebt nu de iPhone en de Samsung Galaxy en weet ik wat allemaal wat. Weet je, gewoon prima dingen die in je broekzak kunnen. Deze kon ook veel, maar die paste niet in je broekzak. Dat was. Hij is aan de hand van daar een wieltje zonder zo, weet je wel. Hier is hij met zijn hele band Direct met de nieuwste Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself.

werkdag. De 538 werkdag. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I feel the flowers grow. Brits accent natuurlijk. Als ze uit Duitsland hadden gekomen, was het Fest naar Kampfolingenland. De 538 Beroepenjacht. 538 Beroepenjacht. Een nieuwe ronde zometeen met ook een nieuw beroep. Want vanochtend bij Dennis is het beroep weer geraden. En dat betekent dat je 100 euro kan winnen. Als jij weet te achterhalen wat het beroep is van de mystery medewerker. Je mag 3 vragen gaan stellen zometeen die met ja of nee te beantwoorden zijn aan de mystery medewerker. En daarna een poging doen om het te raden. En om het nog een beetje een zetje te geven, krijg je nu een cryptische omschrijving van de mystery medewerker zelf. Van haar beroep. Ik verkoop vertrek. Oeh, ja. Nou, zou je een poging willen wagen om 100 euro te winnen? Hartstikke idee. Cash en contant. Dan nu even appen via de 538 dat je mee wilt doen met de beroepenjacht. Laat even weten hoe je heet in de app en dan ben je zo kandidaat. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

gaten. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. De 538 werkdag. Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag, dan zie je linkskassen en rechtskassen. Juist, dat. Ja, maar jij hebt met je man samen een autobedrijf. Klopt helemaal, dat ja. Dat is leuk. En is het een bepaald merk of doe je gewoon alle auto's die wat nodig hebben? Alles. Ja, voor alle merken, alle soorten. Wat is de fijnste auto om aan te knutselen? Toyota, die gaat nooit kapot. Oh, dat is voor ons natuurlijk niet fijn, nee, maar voor je klanten wel. Ja. Die zie je dan nooit, die Toyota's. Ja. Brenda, we gaan proberen om het beroep van de mystery-medewerker te gaan raden. En daarvoor mag jij 3 vragen gaan stellen, gesloten vragen. En daarna een poging doen, dus daar gaan we. Vraag 1. Heeft uw beroep met huizen te maken? Met huizen te maken? Nee. Vraag 2. Heeft uw beroep met reizen te maken? Met reizen, dat denk ik wel. Zeker weten. Ja, dat dacht ik al, ja. Vraag. Ja, werkt u ook in een kantoor? Werkt u op kantoor? Ja, dat komt wel eens voor, ja. Komt wel eens voor. Oeh, je zat... Reisagent, denk ik. Een reisagent, ja, dat zou bijna wel moeten. Hè. Ja. Ik verkoop, vertrek, was de cryptische omschrijving. Ja. Bent u reisagent, zoiets? Hoi, ik ben Lotte en ik ben een reisbureau-medewerker. Ja, reisbureau-medewerker, hartstikke goed, Brenda. Hartstikke leuk. 100 euro, alstublieft, die gaat lekker richting de kassen. Heerlijk. Hey, en een fijne week. Doe de groet aan je man. Oké, die zat aan de auto te knutselen natuurlijk nu. Gaat ik zeker doen. Hartstikke goed. Goed dat je er was. Tot ziens. Dank je. De 538 beroepenjacht. Check alle gestelde vragen op 538.nl. Nou, hoeft nu niet. Nee, ja, er zijn geen gestelde vragen meer. Er komt een nieuw beroep bij collega Mark zometeen rond 4:30. En dat wordt een hele moeilijke. Sing a song for the broken hearted.

I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Stars. En ineens denk ik, oh ja, hadden we niet afgelopen zaterdagavond die dat mooie uitzicht bovenaan de hemel met die zes planeten op een rij. Ik heb het helemaal gemist. Was dat nog een beetje te zien? Zes planeten op, ja, ik heb ze niet eens alle vijf op een rij. Dus bedoel, ik heb er helemaal niks aan natuurlijk. Ik heb het weer niet kunnen zien. Het is zometeen na tweeën. Mark Labrando en een nieuwe editie van de 5-jaar beroepenjacht. Natuurlijk, en nog veel meer lekker. Zo, corona komt eraan. En nu, Sarah Larsson. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's again the chasing time, but I'm feeling so high. Show my tan line.